Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 18 Aralık Çarşamba. Yıl 2019, ay 12, gün 352, Kasım 41. 1441 Hicri Rebiülahir 21, 1435 Rumi Aralık 5. Günün malumatı. 18. yüzyılın sonunda Erzurum'un Tambura köyünde doğan Emrah, 1854 yılında öldü. Erzurumlu Emrah, Türk halk şiirinde divan şiiri etkilerinin en belirgin görüldüğü bir dönemin sanatçısıdır. Günün tarihi. 17 yıl önce bugün 18 Aralık 2002'de bazı yabancı kuruluşların Türkiye'deki faaliyetleri hakkındaki incelemeleriyle tanınmış Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Necip Hablemitoğlu bir suikast sonucu öldürüldü. 154 yıl önce bugünse, yani 18 Aralık 1865'te Amerika Birleşik Devletleri'nde kölelik kaldırıldı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Thank you. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı clandestino ile, kaçak, göçmen kavramına atıf yapan bir şarkıyla başladık. Manu Chao'nun. Manu Chao. Ben cezamla birlikte geliyorum sadece. Koşmak benim kaderim. Koşup da kanunları aldatabilmek için kondurmadan koşmak, kalbimi büyük Babil'de kaybettim bana. Clandestino derler, gizli kaçak derler. Kuzeyde bir ülkeye gittim çalışmaya, hayatımı geride bıraktım. Ceuta ile Cebel-i Tarık arasında bir su, denizin içinde böyle bir dolaşan hayaletim ben aslında. Şehirde bütün hayatım yasak diyor. Bütün hayatın yasaklanmıştır diyor zaten yetkililer. Çünkü benim kimlik kağıtlarım yok, kaybolmuş. Onun için de bana clandestino derler. Kara el, Peru, Perulu clandestino, Afrikalı clandestino. Böyle giderim, dolaşırım diye devam eden bir şarkı. Çünkü benim şeyim yok, kağıtlarım yok diyor. Niye çaldığımızda şimdi Eduardo Galeano'nun Ve Günler Yürümeye Başladı kitabına bakarak görelim. Ve Günler Yürümeye Başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...18 Aralık... İlk sürgünler. Bugün Dünya Göçmenler Günü ve tüm insanlık tarihinde ilk sürgüne mahkum edilenlerin Adem'le Havva olduğunu hatırlatmak fena olmaz. Resmi versiyona göre Adem Havva'nın cazibesine kapıldı. Ona yasak elmayı sunan Havva yüzünden her ikisi de cennetten kovuldu. Acaba gerçekten böyle mi oldu? Yoksa Adem o yaptığı şeyi sırf istediği için mi yaptı? Belki de Havva ne ona bir şey sundu ne de ondan bir şey istedi. Belki de Adem Havva'nın yasak meyveyi çoktan ısırdığını öğrenince kendisi de ısırmaya karar vermişti. Belki de Havva ölümsüzlük ayrıcalığını çoktan kaybetmişti ve Adem de onun cezasını paylaşmayı seçti. Ve sonuç ölümcül oldu ama bu paylaşılan bir ölümcüllüktü. Ve Günler Yürümeye Başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne de kısaca göz atacak olursak, milattan önce 218 yılında Kartacalı Hannibal Trebia Muharebesi'nde Roma Cumhuriyeti'ne karşı bir zafer kazandı. Daha sonra yenilecektir ama. 1892'de bugün Nutcracker yani fındık kıran balesinin Piotr İlyich Çaykovski'nin St. Petersburg'da Rusya'da ilk premieri yapılmış. İlk performans. 1957'de de Kwai Köprüsü filmi, The Bridge on the River Kwai, New York'ta gösterime girmiş. Evet, tarihte bugün de böyle aşağı yukarı. Sonra günümüzde, dün de bugün böyleyken, bugün de bugün nasıl? Bakalım. Bir kere Avustralya'dan korkunç sıcak haberleri, ölümcül sıcak haberleri geliyor. Hatta Avustralya'nın bir kere hayat boyunda bir kere görebileceği sıcaklar olabileceğini Meteoroloji Ofisi bildirmiş. Bütün Avustralya, Türkiye'nin 100 katı büyüklüğünde bir yüz ölçümüne sahip bir ada, hatta kıta denebilir ona. En büyük ada olduğuna şüphe yok ama kıta boyutlarında olduğu için ada sıralamasına girmiyor. Bütün Avustralya'da önümüzdeki günlerde fırın gibi olacağını söylemişler. Terim de bu. Aynen bu şekilde kullanılmış. Bu çok önemli bir mesele çünkü yani bir hayat boyu olacağını, kısa bir hayat boyundan bahsetmek mümkün diyor Bill McKibben de Twitter hesabında. Yani hayatta bir kere denirse o zaman kısa bir hayatta bir kere olacağını söylüyor. Yani müthiş bir sıcak dalgasıyla kavrulan çok tuhaf hikayeler de var. Aslında 50,7 derece Güney Avustralya'da 1960'ta kırılmış. 60 yıl kadar önce tam diyebiliriz. Ama şimdi o da 50 derecenin Celsius'un üzerinde santigrat dereceler görülmesi bekleniyor. Avustralya Meteoroloji Bürosu arka arkaya pek çok günün 49-50 dereceler göreceğini ve bazı uzak bölgelerinde bugün ve yarın söylemiş. Yani çarşamba, perşembe. Ayrıca çok uzun süren, haftalardır süren bushfire denilen yaban yangınlarıyla, orman yangınlarıyla diyelim. Çok ilginç bazı hikayeler de oluyor. Kahramanlık hikayeleri de Independent'tan okursak. Mesela 12 yaşında bir çocuk köpeğini de alıp ailenin pikabına binmiş, kamyonuna sürerek 12 yaşında kaçmış yangından. Böyle ilginç şeyler de olabiliyor yani. Gizlice ehliyeti yoktu herhalde. Şimdi tutuklarlar çocuğu, değil mi? Ehliyeti yok. Umarım tutuklamazlar. Evet, yani her şey beklenebilir. Ehliyetsiz araba kullanmaktan filan. Ama kurtarmış. Her yerde, Batı Avustralya'da, yeni New South Wales denen bölgede, Güney Avustralya'da ve Avustralya'nın başkentinin bulunduğu bölgede neredeyse bütün ülkeyi, bütün o kıta büyüklüğündeki ülkeyi saran sıcaklıklardan alarmlar verilmiş. Ve yani sadece mesela Gospers dağlarında 400 bin hektar yandığı belirtiliyor. Dün yaklaşık 2 milyon hektarlık bir yangından bahsetmiştik. Küçük küçük ateşler her tarafta var, yangınlar. Ve tehlikeli bir hava kirlenmesinden de Sydney'de mesela, Avustralya'nın en kalabalık şehrinde 11 kat daha yüksek normalden, Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği standartlardan alevlerden ikisi de evleri ve hayatları da tehdit ediyormuş. Yani bu konuda Başbakan Morrison ne demiş diye soracak olursanız bir şey söylemiyor. Evet. Israrla söylemiyor. Sadece sıkıştırılınca bir kere 21 Kasım'da söylediği bir şeyi hatırlatmış kendisi. Yani Şubat'ta söyledim, bu çeşitli faktörler var, birçok faktör var demiş. Küresel ısınma sadece ya da iklim değişikliği yok demiş. Son 100 yıl içinde sıcak dalgaları gerek orman yangınlarından, gerek depremlerden, gerek sellerden, gerekse de büyük fırtınaların hepsinin bitişik olarak ele alınmasından, birleşik ele alınmasından daha fazla insan hava sıcak dalgalarından ölmüş durumda. Geçen yıl tarihe geçmiş en sıcak yıl oldu. Ve Aralık'ta ve Ocak'ta büyük sıcak dalgaları oldu. Şimdi daha Aralık'tayız. Daha ocağı çok var. Yani bahar aslında, şimdi şu anda baharın sonlarına doğru gidiliyor. Bir de yaz ayları gelecek. çok daha hızlı bir yükselişte. Zaten Morrison, Scott Morrison şeyi de bir yandan ülkesi yanarken bir yandan da kesinlikle mesela şeye COP25'te sabote etti aslında. Hı-hı. Bütün şeyleri durdurdu yani. Hiçbir şekilde müdahale edilmesini istemedi Avustralya hükümeti. Yani çok acayip bir şey. COP25'teki çuvallama benzersizdi. Tarihin en büyük yangın ve sıcaklarıyla boğuşan Avustralya başta, ama Amerika Birleşik Devletleri de çekilen tek ülke, en büyük facialara yol açan ülkelerden birisi Amerika Birleşik Devletleri. Bir o kadarı da Brezilya'da. Onun da bu üç ülkenin liderleri kundakçılık ve sabotaj yaptılar aslında COP25'te. Rahatlıkla söyleyebiliriz bunu. Hem de tarihin gördüğü en sıcak yıllardan bir tanesinde. Avustralya tarihinin gördüğü en sıcak 10 yıldan 9'u 2005'ten bu yana görülmüş. Ama hala ilgisi yok diyor şey. Evet. Scott Morrison elinde kocaman bir kömür parçasıyla parlamentoda dolaştığını da gördük. İşte bakın, insanlığa yararlı madde diye. Evet, ve en büyük, dünyanın en büyük petrol kömür şirketinin de bir hakkın hizmetinde. Fakat yani COP25'teki muazzam bir çuvallama oldu. Hakikaten hiçbir tedbir alamadılar. Yani buna cintihar bile diyebiliriz aslında. Cinnetle ve cinayetle intihar arasında bir şey. Fakat iklim zirvesinde çocuklar, gençler ve yerli liderleri de kolektif bir örgütlenme gerçekleştiler. O da benzersiz, de eşi benzeri görülmemiş bir şey. Belki bugün Yeşil Gazete'de, Açık Yeşil'de pardon, konuşma fırsatımız olur. Yeşil Gazete'nin yazarlarından Ümit Şahin de programcımız zaten bu konuyu Açık Gazete'de de epey ele almıştı. Yani orada disobedience vardı. Disco ile itaatsizlik karışık, direniş dansı yapıyorlardı. Yani çok benzersiz bir durumda oldu. Bir yandan da anlamıyorum. Sydney Üniversitesi ile beraber yapılmış olan bir araştırma var. US Studies Center'ın. İnsanlara sormuşlar ve Avustralya'daki sordukları insanların %78'i fosil yakıtların kullanımının azaltılmasını, %64'ü de vergilerle beraber bunun desteklenmesini, yani bu azaltımın desteklenmesi gerektiğini söylemişler. Scott Morrison'a destek verenlerin %62'si fosil yakıt kullanımlarının neredeyse yarısının azaltılmasını, %48'i de daha yüksek vergiler getirilmesini destekliyormuş, ama Scott Morrison seçiliyor gene. Evet, çünkü seçiyorlar. Çok... Ama şöyle de bir, yani tümünü izah etmeye yeteceğini sanmıyorum ama bütün medya Rupert Murdoch denen milyarderin elinde ve o da kömürcü, fosil yakıtçı zaten. Dolayısıyla halkın pek öyle bağımsız bir medyadan öğrenme fırsatı yok bütün bu senin söylediklerini de. İkincisi, iklim inkarcılarına muazzam imkan tanıyan bir şey bu medya. Ve üçüncüsü de tabii sosyal medyada çok kuvvetli bir etki yaratıyorlar. İklim inkarcıları ve fosilciler. Bunların da hesaba katılması lazım. İngiltere'de de öyle oldu zaten. Mesela çok ilginç bir şeyden de bahsedeyim. Britannica, Encyclopedia Britannica, Britannica ansiklopedisi, evet, yani Batı dünyasının en önemli ansiklopedilerinden bir tanesi ve çalışmalarını sürdürüyor. Basılı değil sadece, internet üzerinden de, ve yeni bir şey koymuş. O nasıl Oxford sözlüğü, yılın sözcüğünü şey olarak seçtiyse küresel ısıtma, iklim krizi, en çok konuşulan kelime olduysa, burada da çevre problemleri gezegeni tamamen kaplamış durumda. Yani Britannica'ya göre en çok kullanılan şey oymuş. Kullanılan kelime o şekilde geçmiş. Encyclopedia Britannica, Britannica ansiklopedisi, küresel ısıtma ya da küresel ısınma en çok ziyaret edilen maddeymiş bu yıl. Ve insanlar fosil yakıt ve finans endüstrilerinin sürekli olarak bloke ettiği, ablukaya aldığı bu değişimi öğrenmek için muazzam bir çaba harcıyorlar. Avustralya'da da değişecektir. Avustralya'da bir yandan da yasaklamaya çalışıyor gösterileri. Bunu başarabileceğini zannetmiyorum ama ne olur ne olmaz bilinmez tabii bu. Konumuz bu. Bu arada Greta eve döndü. Güzel bir fotoğraf attı Stockholm'dan. Ve iki köpeği, biri siyah biri beyaz, onları kucaklamış vaziyette, harika bir fotoğrafla. Altında da ev diye yazmış. Evim. Evet, böyle işte. Şimdi diğer haberlere de bakacak olursak, Hindistan'da bu yeni vatandaşlık, Müslümanlara yeni vatandaşlığı tanımayan yeni yasanın aleyhinde müthiş gösteriler olmaya devam ediyor. Bütün ve etraflı bir analiz yapılmış. Democracy Now radyosunda ve televizyonda diyeyim. Ve konuşmada Neha Dixit'le, bağımsız gazeteci, Yeni Delhi'den, çok ağır sonuçları var. Yani bütün yarı kıta boyunda bir şey işte, tıpkı Avustralya gibi Hindistan'da bütün yarı kıta boyunca polis zulmünden bahsedildiğini söylüyor. Çok ağır bir durumla karşı karşıya. Yani 1930'ların faşizminin ve nazizmin yükselişine tanık olduğu dünya, Avrupa dünyasına çok yakın bir şekilde görüyoruz yani dünyayı. Ve yani Afganistan'dan, Bangladeş'ten ve Pakistan'dan gelen göçmenlerin, tam da göçmen günü konuşuyoruz bunu işte, Müslüman olmadıkları sürece verecekler vatandaşlık tanınmasına imkan veriliyor. Ve 200 milyon Müslümanın tamamen ikinci sınıf vatandaş haline gelmesini, dünyada en çok Müslüman nüfusu barındıran ülkelerden biri, belki de ikincisi Hindistan, onlara ikinci sınıf insan, hatta köle, yarı köle muamelesi yapılıyor. Niye kimse sesini çıkarmıyor? Çıkarıyor işte, bütün üniversiteler ayağa kalkıyor. Ha, dışarıdan. Dışarıdan diyor. Diyorum. Evet, evet. Yani dünya üzerinde bu kadar fazla, hatta anayasasında dahi İslam ve Müslümanlık kavramlarını geçiren ülke var. Arap Birliği var. Hatta bir ara İslam ordusu kuruluyordu. Bu ülkelerden, Türkiye'de dahil olmak üzere. Türkiye bu ülkelerden, Cumhuriyeti de evet, kuvvetli bir İslam savunucusu değil mi? En son Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüman olarak, Müslümanlar olarak üzerimize serilen ölü toprağından hala kurtulabilmiş değiliz diyordu. İslam alemi bir duvarın tuğlaları gibi diğerine kenetlenmediği için kolayca manipüle ediyor şeklinde bir açıklaması vardı 27 Kasım'da. Niye kimse sesini çıkarmıyor? Sincan'daki durum da aynı şekilde. Çin konusunda da yani sesini çıkarmıyor kimse. Ya 1 milyon insan, Batılılar sesini çıkarıyor. 1 milyon insandan fazlası Sincan'da ya da Sincan'da ya da Şincan'da tamamen tutuklu olarak hapis yatıyorlar yani. Ve hiçbir haklarında iddianame yok, yargılama yok. Ve köle olarak çalıştırılıyorlar. Kimlikleri yok, dilleri elinden alıyor, inançları ellerinden alınıyor. Ve buna Türkiye dahil hiçbir yerden ses gelmiyor. Buna ses çıkaran mesela işte Mesut Özil. Sahipleniliyor mu? Destekleniyor mu? Desteklenmiyor. Yani Arsenal'in şeyleri, maçları çıkarıldı televizyon gösterisinde. Arsenal kulübünün kendisi de para kaybedecek diye Mesut Özil'i, bu açıklamalar kulübümüzü temsil etmez diyor. Dünyanın da en büyük Alman kökenli bir oyuncu, yani Türk kökenli Almanya vatandaşı bir insandan bahsediyoruz ama Müslüman belli ki. Ve kuvvetle protesto etti bu şeyi ama hiç sahip çıkan yok. Türkiye bu konuda, ya yani eskiden bir şey vardı. Nedir efendim? Bir reklam vardı. Böyle yöneticimiz uyuyor mu diye bağırdı. Apartmanda. Apartman, evet. Sakinleri. burada da aynı reklamı yöneticimiz uyuyor mu demek anlamlı olabilir. Her şey alenende ortada yani. 2017 tarihli bir belgeye göre kamplar kör nokta kalmayacak şekilde video kameralarla izleniyormuş. Kullanım kılavuzları sızdı yakın bir zaman içerisinde, birkaç hafta önce bu kampların. Parti içinde ve asla acımadan bastırılacaktır ezin her diyorlar. Türlü şey diye. Ezin diyorlar. Belgede yani. Kamp personelinin de kamp personeline oda kapılarının açılıp kapandıktan sonra derhal iki kez kilitlenmesi talimatı veriyormuş. Yatılı okullar bunlar şeklinde açıklama yapıyor Çinli yetkililer de böyle. Çizgi kravatlar içerisinde. Ya, evet. Kadının şeyini. Ayrıca öğrencilerin aktivitelerinin ders, yemek, tuvalet arası, banyo, tıbbi tedavi, aile ziyaretleri ve benzeri sıralarda kaçışları önlemek için sıkıca kontrol edilmesi isteniyormuş bu yatılı okullarda. Yetişkinler için ama. Kampta kalanların nasıl cezalandırılacağına ilişkin talimatlar da yer alıyordu bu belgelerde, biraz önce sizin de söylediğiniz üzere. Hatta şöyle oluyor, eşleri giden kadınların evlerinde ayrı bir uygulama başlatılıyormuş. Han Çinlileri o evde misafir aile olarak erkekler gidip o evde kalıyorlarmış. Tabii o çizgi romanda da evet. Vardı. Şimdi kızın adını unuttum. Bu YouTuber mu? Hayır, bu çizgi romanla ifade hı-hı. veren Amerika bir kaçmış olan sonuç olarak da işte. Burada uzun uzun okudum. Evet evet. Ve şeyi anlatıyor, ailesiyle annesiyle babasıyla da izin veriyorlar git görüş diye. Bir fakat konuşamıyorum ki diyor, evde Han Çinliler var diyor, görevliler var diyor. Ve yatılı olarak kalıyorlarmış. Evet. Kimi zaman yer olmadığı için insanlar beraber aynı yataklarda yatıyorlar şeklinde haberler de geliyor. İşte ve evet. Bunları şey davet etmek şey değil, aynen Çin'in yaptığı politika üzerine. Gönüllü olarak bu Çinli Han bireyleri evlerinize davet ediyorsunuz bu kültürel değiş tokuş programı kapsamında. Ama davet etmezsiniz. Siz bilirsiniz. Gibi bir durum söz konusu evet, oluyor. Yani 1984 gerçekten geride soluk kalır bunun yanında. Ama tek kelime çıkılmıyor. Çünkü Çin sermayesiyle çeşitli ilişkiler kuruluyor. Daha yeni Marmara üzerinden geçti Çin'e giden, Çin'den gelip Avrupa'ya giden tren. Doğu işte... bilmem petrol, doğalgaz boru hatları vesaire filan kuruluyor. Evet, böyle bir durum var. O yüzden de zaten Çin'in de hiçbir şekilde etkilendiği söylenemez bundan, ama Hindistan'da da çok ağır bir durum bahsettiğim olduğunu açıkça gösteriyorlar yani. Meraklısı, meraklı olan dinleyicilerimiz bunu takip edebilirler. Şeyde çok ayrıntılı bir şey çıktı. Dinleyebilirler ve okuyabilirler. Demokrasi Now'dan Hindistan'daki durum. Öte yandan Paris'te de ciddi protestolar devam ediyor. Binlerce evin elektriğini de kesen protestoculardan bahsediliyor. 615 binden fazla, yani resmi rakam olarak verilmiş. Bu şey devam ediyor, emeklilikle ilgili, erken emeklilik ya da emekliliğin geciktirilmesiyle ilgili. Erken yaşta emekliliğe takılanlar. Evet diyelim. Ve Place de la Nation'da, Paris'in en büyük alanlarından bir tanesinde, bayağı şiddet de var, polis kullanıyor. Yani kaldırım taşları uçuşuyor, bazı maddeler fırlatılıyor, 27 kişi tutuklanmış diye haber verdi Kim Wiltshire imzalı Guardian haberi. Ve Fransız yetkililerine göre 615 bin varmış Fransa çapında ayakta olan. Dün 13. günüydü. Evet, 5 Grevlerin. Aralık'tan beri evet 806 bin 5 Aralık'taydı diyor. Fakat tabii bir de göstericilerin rakamlarına kulak vermek lazım. Normalde 2 katı filan olduğu söylenebilir her zaman. Fransa İçişleri Bakanlığı gün içerisinde ülke genelinde greve katılanların sayısının 615 bini bulduğunu belirtirken evet. Genel İş Konfederasyonu 350 bini Paris'te olmak üzere ülkedeki eylemleri 1.8 milyon kişinin yer aldığını söylemiş. Ha, ben de onu soracaktım işte. Demek ki polis ne diyor? 615 bin gibi gayet böyle ayrıntısına da inen bir rakam veriyor. Sendika Konfederasyonu kaç? 1.8 milyon. İşte ama ya, yani 615 1.8 milyon öyle mi? 1 milyon 800 bin evet, kişi. Ülke genelinde. 3 katı yani. 615 bin kişi katılmış diyor Fransa İçişleri Bakanlığı, ama gösterilerde 30 kişi gözaltına alınmış. Nasıl oluyor sadece başkentteki? Hatta 350 binlik Paris'te olmak üzere 350 binlik Paris'te 30 kişi gözaltına alınmış eylemler sırasında. Evet, böyle bir Kaçlık durumda için. Devam ediyor. Bütün dünya çapında gösteriler devam ediyor. Yani Orta Doğu'da da, yani Irak'ta, İran'da, Lübnan'da, Hong Kong'da olağanüstü şeyler devam etmekte. Latin Amerika'yı hiç saymıyorum bile. Irak'ta dün 2 kişi öldü. Basra vilayetinde hükümet karşı gösteriler sırasında yaralananlar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş. Bir de göstericilere maddi destek sağlayan birçok kişi de bıçaklı saldırı sonucu ölmüş diye yazıyor. Nerede yazıyor? Anadolu Ajansı'nın haberinde yazıyor. Bıçaklarla saldırmışlar. Evet. Yani Umut Sokaklar'da diyordu işte Chris Hedges'in yazısından da okuduk dün birazcık. Hong Kong'da, Hindistan'da, Şili'de, Fransa'da, İran'da, Irak'ta ve Lübnan'da milyonlar durumu kavramış durumda. Onlara katılma zamanı geldiğini söylüyorlar. Bir bozkır yangını olarak ayaklanan isyan durumu var. Bir yeni bir enternasyonel doğuyor mu? Bunu da tartışıyoruz. Öte yandan dünyanın hiç ilginç bir şey daha var. Ufak bir ekleme yapayım. Lübnan'da da Hizbullah örgütüyle Emel Hareketi yanları göstericilere ait çadırlara saldırmışlar. Evet, Hizbullah da saldırılara başladı. Evet, şimdi göstericilere saldırıyor. Öte yandan dünyanın en tuhaf, garip olaylarından bir tanesi, artık hiçbir şeye tuhaf ya da garip diyemiyoruz, yaşamıyoruz ama bu Rohingya'da olup bitenler, Burma'da tam anlamıyla bir soykırım yaşandığı konusunda, yani Birmanya'da, Burma ordusunun, Myanmar, işte hepsinin adı söylenebiliyor, Burma'yı tercih ediyorum ben. Ya da Birmanya'yı, ordu aşağı yukarı Rohingya'da binlerce kişiyi öldürdü ve ırzına geçti kadınların filan ve 700 binden fazla insan Bangladeş'e geçmek zorunda kaldı 2017'de ve Gambiya'da bunu jenosit olarak, soykırım olarak Uluslararası Adalet Divanı önüne getirdi. Ve yani Arakan Müslümanlarının, Rohingyalıların bir kısmen ya da tam olarak doğrudan doğruya çeşitli biçimlerde ortadan kaldırılacağını söylüyorlardı. De facto, yani fiili lideri Aung San Suu Kyi de Uluslararası Adalet Divanı önünde dinliyor bunları ve düşürün davayı. Burada söylenenlerin hepsi yalan demeyi başardı. Fakat çok ilginç oldu bence. Beklenmedik bir sonuca yol açabilir bu, biliyor musun? Bunu bütün dünya seyredince, orada kadının bir buz gibi bir ifadeyle oturup orada o korkunç anlatılan, inanılmaz korkunçluktaki şeyleri sakin bir şekilde dinleyip ondan sonra da söz sırasını alınca, kendisine gelince bunların hepsi yalan demesi de çok ilginç. Yani Myanmar hükümeti bu listeden çıkarmasını ister. Alternatif olarak Gambiya'nın önerdiği şeylere karşı Bay Hakim diyor, Myanmar'ın şu andaki ve gelecekteki durumuyla ilgili olarak sivil ve askeri adalet sistemimizin anayasamıza uygun çalışması çok önemlidir demiş. Nasıl? Güzel değil mi açıklama? Bir ülkenin askeri adalet sistemi varsa bunu şey yapamazsınız. Yani vücudundan bir operasyonla söküp atamazsınız adalet sistemini demiş. Kendini, silahlı kuvvetlerin kendisini düzeltmesi için, daha iyi fonksiyonlarını daha iyi yerine getirmesi için anayasa. Buna imkan veriniz ama bütün bunlar yalan diyor. İnanılmaz bir şey yani. Tuhaf ve belki de iyi olan tarafı şu, bütün bu korkunçlukların içinde bir tane iyi şeyden bahsedecek olursak, bütün dünyanın gözün önünde kendisini rezil rüsva ettiğini gördük. Eski Nobel ödülü ve gayet saygın bir insan hakları mücadelecisi, kendisi de ev hapsinde senelerce kalmış olan birisi, şimdi soykırımı savunuyor. Aynı kendisini de hapse atan askerlerin, darbeci generallerin hizmetine girmiş durumda. Bütün dünyada bunu görmüş oldu. Bence bir ağır düşüş, yani düşüş manzarasını da görebiliyoruz. Gerçekten en düşünülmeyen konulardan bir tanesi de oradaki mültecilerin şu anda ne olduğu, ne yaptıkları, hangi şartlar içerisinde yaşadıkları, bunlardan çok fazla bahseden de yok. Gene burada da Türkiye başta olmak üzere hiçbir yani Müslüman ülkelerden, Müslümanlığıyla haklı olarak belki de iftihar eden ülkelerden hiç ses yok. Bu konuda da var mı? Adalet ve Kalkınma Partisi'nden, Dışişleri Bakanlığı'ndan, İçişleri Bakanlığı'ndan. Var. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmuş. Ne demiş? Myanmar Arakan sorunu nokta. Orada yaşananları bir kenara koymak mümkün değil nokta. Açlık ve açlık sefalet var nokta. Buna tabii ki hep birlikte dünyada insana sahip çıkan, insan diye bir derdi olan bütün milletlerin destek vermesi lazım. Bu kadar değil mi? Evet. Bu kadar. Ama ondan sonra da konuşmuş. Ben de sesleniyorum. O petrol kuyularında bulunan petrolü gelin beraber çıkaralım. Ondan sonra o terör bölgelerine şu projeleri uygulayarak şu anda mülteci halinde olan bu insanları o yaptığımız evlere yerleşelim. Ama yanaşmıyorlar demiş. Ondan sonra da toplumdaki ön yargıları kaşıyarak siyasi rant peşinde koşmak utanç verici diye de eklemiş. Evet, çok çarpıcı doğrusu bu bence tepkiler. De. Toplumdaki ön yargıları kaşıyarak siyasi rant peşine düşmek gerçekten utanç verici. Öyle demiş değil mi Cumhurbaşkanı? Evet. Öyle demiş. Evet, peki şimdi burada ara vereceğiz. Fakat ondan sonra da Trump'ın bugün çok ciddi bir şekilde başlıyor şey. Temsilciler Meclisi'nde oylama da yapılacak. Ve belki de azil süreci çıkacak. Tarih bizi gözlüyor diye 600'den fazla ülke çapında gösteri yapılacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin her yerinde aynı zamanda 750'den fazla tarihçi açık ve mevcut bir tehlike durumu var. Anayasaya, Amerikan Anayasası'na derhal azledin diyorlar. Hı hı. 750'den fazla tarih profesörü ve doçenti ve işte asistanı neyse. Trump'tan da Pelosi'ye öfkeli bir azil mektubu gelmiş. Amerikan demokrasisine sen açık savaş ilan ettin diye. Temsilciler Meclisi'ne yaklaşan azil oylaması öncesi ve çok çirkin bir kelime olan azlin önemini ucuzlattınız demiş. Fakat pek çok aralarında sağlıkla uğraşanlar da olmak üzere başkanın zihni durumunun akli melekelerinin yerinde olmadığını, kafayı yemiş olduğunu söylüyorlar. Hele bu mektup tamamen öyle gösteriyor diyorlar. Ve Türkiye'ye yaptırım da öngören Pentagon bütçe tasarısı Amerikan Kongresi'nden geçti. Onu da konuşacağız. Savunma bütçesi tasarısını kabul etti Senato. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri de Senato'nun Ermeni soykırımı kararına katılmıyoruz dedi. Bir de yeni çok hoş bir gelişme var, ondan da bahsederiz. İsrail doğalgaz boru hattı inşası için Türkiye ile müzakerelere hazırmış. Hı hı. Bu da ilginç değil mi? Hı hı. Peki, bunları konuşacağız. Açık Gazete. You gotta let me that girl looks forward to another meeting. just like everyday people I know. Looks forward to another simple greeting. There, a band of woods looks forward to half a meeting. Just any old player you know. All he needs is rating. Time is education. Even when they tell you it's a sophistication. Need to be a little longer. A little time. The universe needs to be a little stronger. So they say it ends. Time adlı parçayı dinliyoruz. Zaman. Sly and the Family Stone grubundan bu albüm There's a Riot Going On adlı albümden bir parça. Yani buralarda bir isyan devam ediyor diye günümüze de uygun düşen sözleri olan, başlığı olan bir albüm. Sly ve Family Stone'un Zaman. Bir dakikaya daha ihtiyaç var, sen zamanını al ama bir sınırında var biliyorsun diye. Bir uyarı da, tehlikeli de, bir tehdit içeren de uyarı var sevgilisine karşı. Yani evren biraz daha güçlü olmalı. Cevap zaman. Zaman her şeyin cevabıdır derler ama ben inanmıyorum bunu diyen, ilginç sözleri olan da bir şarkıydı. Albümün 1971'de bugün Amerika Birleşik Devletleri albüm listesinde bir numaraya yükselmesi dolayısıyla çaldığımız bir parçaydı. Saat 8.47 Açık Radyo 94.9 burası ve Açık Gazetesi onun. Evet, şeyden de bahsedebiliriz. Bir de silah, yani Suriye'den sonra Libya'da da aynı film diye yazmış Cumhuriyet Gazetesi. Suriye'deki iç savaştan ders almayan Türkiye, iç savaşın pençesindeki Libya'da da aynı yolda yürüyor diyor. Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme olasılığı tartışılırken bu ülkede çatışmalarda yaralanan 600'e yakın savaşçının Türkiye'de tedavi edildiği ortaya çıkmış. Fotoğraflı da bir bacağın yaralı birisinin de fotoğrafıyla beraber konmuş. Seyhan Afşar imzalı bir haber. Sahipleri Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın 4 hastanede tedavileri süren yaralıların bir kısmı İstanbul'daki otellerde kalıyormuş. Libyalılarla konuşmuşlar. Hiçbir ödeme yapmıyoruz. Masrafları hangi ülke karşılıyor bilmiyoruz. Otele kurdurduğumuz ekranlardan da çatışmaları izliyoruz diyorlar. İlginç bir dünya manzarası, değil mi? Evet. Bayağı ilginç yani. Emekli Tuğgeneral ve akademisyen Naim Babiroğlu da önemli bir kilometre taşı olarak nitelendirmiş, yeni bir risk olduğunu. Hafter güçlerinin üstünlük sağlaması büyük bir risk oluşturdu demiş. Muharip birlik göndermek son seçenek olmalı diye bir değerlendirme yapmış. Bayağı acayip bir durumdan bahsediyoruz burada da yani. Bir diğer taraftan da ülkede intihar vakaları vuku bulmaya devam ediyor. Çorum'da bir saatte 2 intihar olayı yaşanmış. İntihar eden her iki kişi de boyunlarına geçirdikleri kablolarla yaşamlarına son vermişler. İlk intihar olayı saat 16.30'da Bahçeevler Mahallesi Karşıyaka 18. sokakta meydana gelmiş. Gökhan T'den haber alamayan yakınları polise başvurmuşlar. Eve gittiklerinde balkondan içeriye giren polis asıl halde bulmuş Gökhan T'yi. Niye soyadını vermiyorlar? Bilemiyorum efendim. Çorumhaber.net'ten okuyorum. Şahsın intihar etmeden hemen önce 3 yaşındaki kızına "seni seviyorum kızım, özür dilerim" şeklinde not bıraktığı ortaya çıkmış. Saat 17.30'u gösterdiğinde yine Bahçeviler Mahallesi'nde Karşıyaka 1. Cadde'de ikinci bir intihar olayı daha yaşanmış. Bu sefer 33 yaşındaki Oktay Ak evde kendini elektrik kablosuyla asmak suretiyle intihar etmiş. Polis intihar eden Oktay Ak ile Oktay Ak'ın eşiyle yaptığı görüşmede maddi sıkıntılarının olduğu, evde yiyecek yemekleri olmadığı için babasının evine gittiğini ve bugün de çocukların eşyalarını almak için babasıyla tekrar evine geldiklerini, eşinin kapıyı açmaması üzerine anahtar ile içeri girdiklerini ve eşini asıl halde bulduklarını söyledikleri yazıyor bu haber içerisinde. Geçim sıkıntısı. Evet. Yani sıkıntıdan öte bir şey oluyor galiba. Evet. Yani tamamen aslında daha önce sosyologların da çok net olarak ortaya koyduğu gibi bir anomi durumundan bahsetmek pekala mümkün olabilir. Birçok haber çıkmaya başladı bu şekilde. Çok sayıda haber var, evet, bu şekilde. Yani bir yandan savaş, bir yandan intihar haberleri var. Bir yandan da çevre katli var tabii. Yani özellikle de belki daha sonra tekrar ele alırız. Kanal İstanbul manzaralı arazilerin satışa çıktığı, köylülerin kaygılı olduğu, bugün her yönüyle Kanal İstanbul diye bir yazı dizisi başlattı Hazal Ocak. Konuşma fırsatı buluruz daha sonra diye ümit ediyoruz bu konuyu. Ama önemli bir gelişme, çok önemli bir gelişme bu. Ve bunun hukuki şeyleri de çok, uluslararası hukuk açısından da fevkalade ciddi sorunlar yaratabilir. Montreux Antlaşması'nı fiilen yürürlükten kaldırabilecek bir durumdan bahsediyoruz. Yani Rıza Türmen de yazmış T24'te. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarının dış politikası ülkenin başına yeni sorunlar çıkarmak için sanki özel bir çaba içinde. Kanal İstanbul'da bunlardan biri diyor. Bunun detayına da daha sonra tekrar bakmak üzere şimdilik bir kenara bırakalım. Bu Türkiye'ye yaptırım öngören, yaptırım da hatta Cumhurbaşkanı yakınlarına da dahil olmak üzere yaptırım öngören Pentagon bütçe tasarısının Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nden geçmesi önemli bir şey. Haber, yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın da daha önce onaylayacağını açıklamıştı bu tasarı. Ulusal savunma yetkilendirme yasası deniyor buna. NDAA. Cumhuriyetçilerin çoğunluğu elinde tuttuğu senatodan 8'e karşı 86 oyla geçmiş. Yani 2020 savunma bütçe tasarısı 738 milyar dolar. Türkiye'nin ulusal gayri safi hasılasına neredeyse yakın bir şey sadece savunma. Yasalaşarak yürürlüğe girmesi için de Donald Trump'ın imzalanmasını bekliyor. 48'e karşı 377 oy. La kabul edilmişti. Yasa tasarısı NDA. O şeyde temsilciler meclisinde. Bu senatoda da şimdi 8'e karşı 86 oyla zaten 100 senatör var malum. Ve 94'ü bu şekilde oylamaya katılmış. Geçen hafta geçmişti temsilciler meclisinde alt kanadında kongrenin. Rusya ile Türkiye'nin yaptığı S-400 hava savunma sistemi anlaşması nedeniyle Türkiye'yi F-35 uçakları ve ekipmanları sevkiyatından dışarıda bırakıyor Türkiye'yi. Sevkiyatı yasaklıyor oraya. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO müttefikleri arasında yer alan Türkiye'de diğer ülkeler gibi F-35'lerin hem alıcısı hem de üretim ortağı konumunda. Diğer ülkeler gibi F-35'lerin hem alıcısı hem üretim ortağı ama hasmane unsurlar var diyor. Yani düşmanca, hasım olarak Türkiye'ye düşman çevrelerin etkisiyle iç siyasi hesaplaşmaların peşinde koşan kongre üyeleri, Dışişleri Bakanlığı böyle söylemiş. Evet. Hasım var demiş, yani Türkiye'ye düşman çevreler iş başında demiş. Kongre üyeleri Amerika ile ilişkilerimizin iyileştirilmesi vizyonuna zarar vermeye devam etmektedir denmişti bu Temsilciler Meclisi ile ilgili. Yani yasa tasarısında Rus doğal gazını Avrupa'ya taşıyacak ve önümüzdeki yıl kullanıma girmeleri planlanan Türk Akımı ve Kuzey Akım 2 projelerini de hedef alıyor. Her iki projede boru döşeme çalışmalarına katılan gemiler ve gemilerle bağlantılı yabancı uyruklu kişilere yaptırım uygulanması da, yani çok ciddi bir mesele bu. Rus doğal gazını Türkiye, Karadeniz üzerinden Türkiye'ye taşıyacak olan Türk Akımı adını taşıyor. Kuzey Akım 2 ise Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya taşıyacak. Bu arada Kıbrıs Rum yönetimine de silah ambargosu kaldırılıyor. Bu da çok önemli bir gelişme sayılabilir. Yani birazdan belki bu silah külah meselelerini Cengiz Aktar'la da daha birazcık daha ayrıntısına giderek tartışmamız mümkün olabilir. Dışişleri Bakanlığı bu konuda da adadaki çözüm çabalarına sekte vurmaktan ve tehlikeli bir tırmanışa yol açmaktan başka sonuç doğurmayacaktır demiş. Ta 1987 yılında adada silahlanma yarışını önlemek ve Türk ve Rum kesimleri arasında barış anlaşmasının önünü açmak için getirilmişti. Ve Dışişleri Bakanlığı yaptırım dili Türkiye'yi vazgeçiremez demiş açıkça. Dolar da son iki ayın en yüksek seviyesindeymiş. Günde 5.89'un hemen altında başlamış. Yani karşı tedbirleri alacağımızdan kimse şüphe duymamalıdır demiş Dışişleri Bakanlığı Türkiye'de. Tehdit ve yaptırım dili Türkiye'yi gerekli adımları atmaktan asla vazgeçiremeyecek. Bunu hatırlatırız demiş. Öte yandan bu önemli bir gelişme tabii. Öte yandan da Senato'nun Ermeni soykırımı kararına katılmıyoruz demiş Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus. Trump Nisan'da Metz Yegen büyük felaket ifadesini kullanmıştı. Yani soykırımının yıl dönümü 24 Nisan 2019'da en kötü toplu katliamlarından birinde acı çekenleri onurlandırıyoruz. Büyük felaketi anlıyoruz demişti 20. yüzyılın. 1915'ten başlayarak 1,5 milyon Ermeni Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında sınır dışı edildi, katledildi ya da ölüme zorlandı. Bu anma gününde Amerika ve dünya genelindeki Ermeni toplumuna hayatlarını kaybedenlerin yasını tutuyoruz diyor. Ankara Trump'ın bu açıklamasını beğenmemişti o zaman. Türkiye tarafından alınacak karşı nitelikteki kararlardan birine dair de bir açıklama yapmış Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bizim de bazı kararlar almamız gerekebilir demiş. Çok açık, net, rahatlıkla söyleyeyim. Amerika'da Kızılderililerle ilgili söylememek, konuşmamak mümkün müdür? Bu Amerika'nın yüz karısıdır demiş. Kızılderili soykırımına evet. Bunlarla elimizde belgeler var, arşivlerde belgeleri var. Bunlarla beraber savunmada değil taarruzda olacağız. Batı'nın ırkçılık ve sömürgecilik tarihi olduğunu ortaya koyacağız demiş. İlginç bir gelişme doğrusu. Kısasa kısas ilkesi devam ediyor ama keşke kısastan önce zaten bu yapılsaydı. Amerikalılar da başta olmak üzere birçok ülkeden ve toplumsal katmandan, kesimden insanlar destekleyirdi Kızılderililerle ilgili böyle bir hak mücadelesinin Türkiye'de yürütülmesini. Şüphesiz evet. Yani bayağı. Ne kadar samimi olacağı tartışılır tabii de. Bütün söylenenlerin samimiyet testinden geçemediğini de rahatlıkla söyleyebiliriz. Bütün yani riyakarlık rekorları kırılmakta dünyada. Ama bakalım İsrail'le ne olacak? Doğalgaz boru hattı inşası için Türkiye ile müzakereleri hazır haberi de üzerinde bir yorum gelmedi henüz değil mi? Görmedim efendim. Böyle bir durum var. Peki ondan da geçelim. İzmir'deki Las Tesis gösterisinde gözaltına alınan 20 kadın serbest bırakılmış. Emniyette ifadeleri alındıktan sonra. PKK, DHKPC ve MLKP gibi terör örgütleriyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle daha önceden soruşturma yürütüldüğü belirtilmiş. Ne kadar harf varsa emniyet onları saymış. Bütün alfabe alfabe soup denirdi eskiden. Yani Batı dünyasında alfabe çorbası diye. Öyle bir oyun da vardır hatta. Alfabe çorbası. Böyle de FETÖ yok mu? Yok. Ya da web sitelerine yazı girilmeden önce Lorem Ipsum kullanılıyor. Ondan sonra değiştirebiliyorsunuz onu. Orada istediğinizi yazabiliyorsunuz. FETÖ demişken, o zaman Cumhuriyet Halk Partili vekiller FETÖ üyesi olmak suçlamasıyla tutuklanan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'u cezaevinde ziyaret etmişler. Ve üyesi olduğum tek örgüt Cumhuriyet Halk Partisi, CHP demiş Öztrak da. Öztrak da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü de Faik Öztrak da. Burak Oğuz'un dosyasında gizlilik kararı var. O nedenle içerik hakkında konuşabilmemiz pek mümkün değil. Ama bakıldığında savcılık kendisini FETÖ üyeliği suçlamasıyla sulh ceza hakimliğine sevk etmiş diyor. Böyle bir durum var. Şimdi iki çok önemli konu da ortaya çıkmış durumda. Bir tanesi Libya seferi, yeni hakikaten bayağı endişe verici bir savaş ortamı var Orta Doğu'da, Akdeniz'de. Bir de Kanal İstanbul var. Bütün uluslararası dünyayı, Rusya'yı ve Amerika Birleşik Devletleri'ni de içeren dünyanın en önemli su yollarından biri üzerinde Kanal İstanbul projesi. Oya Baydar da her ikisini birden içeri alan, içine alan bir yazı kaleme almış T24'te. Libya seferi ve Kanal İstanbul zorlaması Erdoğan iktidarının sonunu getirir mi diyor. Yani Suriye macerasından Libya batağına demiş, çılgın projenin bedelini kim ödeyecek diye soruyor ve çılgın savaşlar ve çılgın projeler iktidarların sonu olabilir diyor. Aynı şekilde Bahadır Özgür de gazete Duvar'dan Selametköy'den Erdoğan City'ye parsel davası diye bir yazı yazmış. Onlara hepsine 9.30-10 arasında bakabiliriz diye düşünüyorum. Burada bitirelim. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Efendim, günaydın. Günaydın Cengiz Bey. Hayırlı sabahlar. Nereye doğru? Efendim, şeyden başlayalım. Bu dün Cenevre'de başlayan, Birleşmiş Milletler'in bir Cenevre ayağı vardır. Malum Viyana, New York, Nairobi, işte Bonn falan, bunlara ilaveten en büyük ikinci merkezdir. Orada Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin bir toplantısı başladı. Bugün de devam ediyor. Adı Global Compact. Yani esasen birincisi yapılıyor, ilki yapılıyor. Ve amaç mülteci meselesine dünya çapında dikkat çekmek. Yani fevkalade hayırlı bir girişim olduğundan şüphe yok Ömer tabii. Ve bugün de mültecilerle ilgili bir gün zaten. Uluslararası gün. Tabii herhalde, yani şimdi denk gelmiş yani, getirilmiş. Bu bitmez tükenmez bir mesele zaten, o yüzden aşağı yukarı artık her Açık Gazete'de bunu gündemde tutuyoruz ve bu böyle sürecek, gidecek herhalde, yani öyle gözüküyor. Artarak şimdi, üstelik maalesef. Evet. O muhakkak, yani ondan hiçbir şüphe yok. Yani herhalde bu iki sorun, zaten birbirini besleyen iki sorun, iklim değişikliği ve insanların yerinden yurdundan kaçması, 21. yüzyılın ana temalarından ikisi olacak, öyle gözüküyor. Şimdi gelelim toplantıya. Bu toplantının ev sahibi Mülteciler Yüksek Komiserliği ve İsviçre hükümeti birlikte tertip ediyorlar. Ve 5 tane ülkede co-sponsor denilen, yani işte devlet bunlar tabii, bir tane Türkiye bunlardan biri, Pakistan, Habeşistan, Etiyopya, yani Costa Rica ve Almanya. Bunların seçilmelerinin nedeni de çok büyük sayılarda mülteci barındırıyor olmaları. Ve bu amaçla işte bir açılış yapıldı falan, bütün dünya hale merkezi oradaydı. Türkiye'yi de Cumhurbaşkanı temsil etti. Tabii politikacıların bu tip toplantılarda olmaları yani bir bakıma biraz şeydir, gariptir. Zira onlar bu meselelerden bahsetmezler tabii Alman'ın dışında. Alman'ın ve Costa Rica'nın dışında geriye kalan hepsi kendi sorunlarını anlattılar. Günahını almayayım, Etiyopyalı da öyle. Ama Pakistanlı ve Türk kendi meselelerini anlattı. Ama mülteciler üzerinden anlattılar tabii. Mesela İmran Khan, yani başbakan, Keşmir sorunundan bahsetti tabii ister istemez ve Hindistan'a yağdırdı. Şey de öyle tabii Tayyip Erdoğan da. O bu ta geçen Eylül'den bu yana biliyorsunuz New York'a gitti Birleşmiş Milletler'in genel kuruluna. Orada bu ilk elinde haritayla işte buralara mültecileri buralara yerleştirmek lazım. İşte güvenli bölge falan diye anlattıydı ya. Şimdi onu tekrar ediyor tabii hala. Ve dün Batı'ya fena halde yüklendi gene. İşte para vermiyorsunuz, biz bakıyoruz. Orada petrol olsaydı hemen girer kurtarırdınız oraları. Halbuki petrol yok falan gibi bir şeyler söyledi. 1 milyon mülteciyi oraya şimdi kontrolümüz altında bulunan Tel Abyad ve Resulayn'a yerleştireceğiz dedi. Orayı güvenli bölge haline getirdik dedi. O, bir lokma petrol var oralarda. O petrolle bunu finanse edelim ve TOKİ evleri yapalım dedi. Şimdi söylüyorum. Ya bu, ama bu yani ciddiye alınması çok zor bir şey. Yani küresel mülteci forumunda TOKİ evlerinden mi bahsettin? Aynen öyle. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le beraber. Guterres'le orada. Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi orada. Bir dolu başka insan var. İsviçre'nin o İsviçre'de sistem şeydir biliyorsunuz. Yani dönem dönem başkanlık yaparlar ama İsviçre Konfederasyonu'nun başkanı da orada. Evet. Hakikaten bunu söyledi ve petrolle finanse edelim dedi. Bir de bilgi verdi bu haber, aynı zamanda buradan duyuruyorum. Bugüne kadar o bölgeye 371 bin kişi gönüllü dedi. Gönüllü olarak döndü dedi. Değil mi? Başka kimsenin bundan haberi yok tabii orada. Yani scoop yaptı orada, atlatma bir haber verdi. Millet de not aldı. Herkes aval aval bakıyordu tabii yani. 371 bin kişi bölgede döndü, yerine yurduna döndü dedi, öyle mi? Hayır, yerine öyle dedi tabii. Yani hiçbiri yerine yurduna dönmedi. Onlar diğer bölgelerden, işte Cerablus'tan, Elbab'dan, muhtemelen İdlib'den ve muhtemelen tabii bunları maalesef check etmek mümkün değil. Çünkü tamamen opak, yani hiçbir şekilde şeffaf olmayan bir operasyon bu. Birleşmiş Milletler'in denetiminde olan bir operasyon da değil. Sadece TSK'nın denetiminde olan bir operasyon, yani Türkiye'nin denetiminde. 371 bine millet de not etti orada, gördüm. Peki ondan bunu sonra, mesela Hürriyet'te, Milliyet'te de göremiyorum ama. O aslında olması lazım çünkü, evet. Yani onlara yakışır aslında. Bu bilgi verdi yani, 371 bin kişi döndü dedi. Şimdi ben hayırlısıyla Allah'ın izniyle 1 milyona kadar geleceğiz, bize yardım edin dedi. Yani bizi yalnız bırakmayın. Dediğin gibi bu tamamen uluslararası normlara aykırı ve söylenildiği yer Türkiye'de bir işte bir propaganda mahalli falan değil yani. Bu işlerin yani mülteci hukukunun, uluslararası hukukun Mekke'sinde söyledi bunları, öyle diyelim. Yani. Evet, yalnız kötü bir şey söylemek zorundayım. Seni buyurun. Uluslararası muhabirlikten alacağız bu durumda. Çünkü Hürriyet ve Milliyet'te olmadığı gibi sabah, akşam Yeni Şafak ve Star gazetelerinde de bu rakama rastlamıyorum. Ya yani, sen doğru yani söylemiyorsun ya da yani bunu yani tahkik edeceğiz ve senin hesabına. Şimdi nasıl atlamışlar? Yeni Şafak'a baktınız mı? Baktık. Bakıyorum. Doğru hiçbir yerde yok. Doğru hiçbir yok yerde. Yani hiçbir yerde yok. Yok 371 mi? O zaman senin doğru söylememe ihtimalin var. Bence de. Bunu maalesef. Ama orada Guterres ve Grandi not aldılar yani 371 mi? Şimdi yani işin tabii tuhaflığı en hafifinden tabii tuhaflığı bir tarafa. Şimdi bu bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde çok kritik bir gelişme olacak. Bu da Suriye'ye resmi uluslararası giriş kapıları ile alakalı. Şimdi 2014'ten kalma bir Güvenlik Konseyi kararı var, 2165 numaralı. Bu karar uyarınca Birleşmiş Milletler'in uzman kuruluşları ve sivil toplum ve ortakları yani STK'lar Suriye'de ihtiyacı olan insanlara tıbbi ve cerrahi malzemeler de başta olmak üzere insani yardım sağlamak amacıyla çatışma hatlarında veya çatışma hatları dışında insanlar bunlar. Dört tane kapı kullanıyorlar resmi. Şimdi diyeceksin ki yani başka ülkeler istedikleri kapıları kullanıyor. Mesela İran, mesela Rusya, mesela Türkiye. Ama Birleşmiş Milletler'in böyle bir imkanı yok. Yani illa resmi olarak o kapıların belirlenmesi gerekiyor. Zira her sevkiyattan önce Suriye hükümeti haberdar ediliyor. Ve bu nakliyatın içeriğiyle ilgili bir denetleme mekanizması var. Bunun başında da Birleşmiş Milletler'in kendisi var tabii, hükümete yani Şam'a haber veriyor. Şimdi bütün bunlar doğal, normal, her yerde bu böyle olur. Dört tane kapı var. İki tanesi Türkiye'ye açılıyor. Babel Selam'la Babel Hava. Bu Babel Hava İdlib'e gidiyor. Babel Selam da Afrin sınırında. Diğeri El Ramta, o da Ürdün'de. Dördüncüsü de El Yarubiya diye bir kapı. En önemli kapı bu. Irak geçişleri ve çok rahat bir kapı bu. Çünkü yani orada bir sorun yok. Yani savaş yok. Ve oradan muazzam malzeme giriyor. Özellikle de ilaç ve tıbbi ekipman %40'ından fazlası oradan geliyor. Ve dolayısıyla çok kritik bir kapı. Şimdi ne olmuş beğenirsiniz? Şimdi bu 2165 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının uzatılması gerekiyor. Her yıl uzatılıyor, yenileniyor. 10 Ocak'tan önce uzatılması gerekiyor. Şu sırada uzatılması üzerine konuşuluyor. Pazarlık ediliyor. Niye pazarlık ediliyor? Çünkü Türkiye Yarubiye kapısının kapatılmasını istiyor. Yani bütün Suriye'nin kuzeyi ve doğusunu mahrum edecek şekilde bu kapının kapatılmasını talep ediyor. Sence neden? Bilemedim. Evet. Yani niye istesin ki? Değil mi? Evet. Şimdi açık ve net tabii orada bu Suriye Demokratik Güçlerine karşı bir hamle bu. Gelen bilgilere göre Güvenlik Konseyi'nde Amerika Birleşik Devletleri'nin temsilcisi söz konusu olmadığını, bu kapının kapanacağını söylüyor. Evet. Ama iş orada da bitmiyor. O kapı kapansın, onun yerine bir kapı açılsın diyor Türkiye. Sizce hangi kapı? Can. Ara kapı. Tabii de nereye? Nereye? İdlib'e. S-400'lerin hemen yanında. Yok, İdlib'e var zaten. Var İdlib'e, evet. Tel Aviv'de yani TSK'nın kontrolünde olan hiçbir başka yani kuş uçurulmayan uluslararası toplumun giremediği bir toprağa Birleşmiş Milletleri orada yapılan işe ortak ederek, ortak hafif kaldı ama olsun, ortak ederek bir kapı açılmasını ve onun karşılığında Yarubiye kapısının kapatılmasını istiyor. Ya. Evet, ilginç. Bunları özel kapı haber hepsi. Valla bunun haberi çıktı. Yok, şeyde var. New Humanitarian'da var. Aaron Lund muhabir. New Humanitarian bu. Bütün bu işlere Relief Web vardı, IRIN vardı. Bunların yeni hali bu. New Humanitarian'da bütün bu bilgilere ulaşmak mümkün. Ama tabii yani öyle el altında olan bilgiler değil ama New Humanitarian'da var. Aaron Lund. Evet, bunu takip etmek lazım. Çünkü çok vahim bu. Suriye'nin kuzey doğusunun insani yardımdan mahrum kalması demek. Düşünülen çare de şu, herhalde öyle olacak diyorlar. Yani yakından izleyenler. Bu dört kapıya ilaveten, yani Yarubiye'de kalacak ama Türkiye bu Tel Abyad'a karşı taraf Ceylanpınar yanılmıyorsam oradan o kapının açılmasını kotaracak diyorlar. Bu da çok ilginç bir durum tabii. Yani oradaki, yani orada bir savaş bölgesi orası çünkü. Oraya Birleşmiş Milletleri de tekrar ediyorum ortak etmiş olacak. İşte hayırlara vesile. Evet. Bu nasıl bir karar çıkacağı hakkında bir kanaat var mı? İşte bu 4+1 olacak herhalde diyorlar. Yani var olan 4 kapı artı bir de Ceylanpınar Tel Abyad kapısı. Oradan Birleşmiş Milletler konvoyları Tel Abyad ve Resulayn'a girecek. Oraya yardım götürecek ve dolayısıyla de facto ve fiilen bu en başında söylediğim 1 milyon mültecinin oraya yerleştirilmesinin önü açılacak aslında. Oraya çıkıyor iş. Buna şart kullandığı diyoruz biz. Literatürde. Evet. Ya tam bir rezillik şu anlamda. Kaygı verici. Şu anlamda rezillik hakikaten. Yani bütün bunlar uluslararası mülteci hukuku dairesinde oluyor. Evet. Yani hakikaten görülmüş şey değil. 1950'den bu yana. Evet. Şimdi biz yaptık, oldu, ne var? Kıskanmasınlar. Şimdi efendim gelelim diğer mevzuya. Son 10 dakikamızda. Bu şimdi Yunanistan bu Kasım ayında Libya ile Türkiye arasında kıta sahanlıkları esas alınarak çizilen deniz sınırı meselesinden sonra resmen ayağa kalktı. Yani iktidar, muhalefet, halk ve bu meselenin birebir muhatabı olan Girit esas. Çünkü Girit bu mutabakat uyarınca daha tam anlamıyla hayata geçmedi. Zira Libya ayağı sakat. Çünkü orada yani sadece hükümetin başıyla Tayyip Erdoğan arasında imzalandı. Başka hiçbir merci tarafından onaylanmadı bu mutabakat. Ama böyle onaylara falan ihtiyaç yok. Asker gönderilmesi konuşuluyor biliyorsunuz. Evet, bu çok yani bayağı ciddi ciddi bir durum. Yani yeni bir cephe. Yeni yani bir cephe. Evet, yani bugün Cumhuriyet'te de var sür manşet gibi ya da ya manşet, iki manşetten birisi Suriye'den sonra Libya'da da aynı film demiş üst başlıkta. 600 yaralı Türkiye'de, yani 600'e yakın savaşçının, bu Libya'da çatışmalarda yer alan savaşçının Türkiye'de tedavi edildiği ve sahipleri de AKP'ye, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın 4 hastanede tedavilerini sürdü. İstanbul'da aynı Suriye'de olduğu gibi. Evet, İstanbul'daki otellerde kaldıkları ve Libyalılarla konuşmuşlar. Seyhan Afşar imzalı. Hiçbir, bu kadar açık ve net yani. Evet evet, hiçbir ödeme yapmıyoruz. Masrafları hangi ülke karşılıyor bilmiyoruz. Otele kurduğumuz ekrandan da çatışmaları izliyoruz demiş. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Evet, evet, evet. inşallah. Bir de fotoğraf var zaten, bacağından yaralı koltuk değnekleriyle yürüyen bir savaşçının fotoğrafı da var. Yani, yani bir kaçıncı cephe oluyor bu şimdi Can? Somali'de var, Afganistan'da var. Somali'de halen devam doğru, ediyor. Doğru Somali var, doğru Somali var. Yok Afganistan'da savaşmıyorlar. Ama Somali var, doğru. Orada tabii ister istemez tabii orada da şeye karşı, işi de karşı bir faaliyet var. Libya 2, Suriye 3, Irak tabii 4. Irak var. Yani, evet. Irak'ta devam ediyor. Şimdi de fena değil yani. 4 kıtadayız yani. Ha. Evet. Yani, mükemmel. Hayırlara vesile. Hayırlara vesile. Baban. Şey çalıyor mu? Hakan Mutlucan, gençler bilmez. Ömer. Bilmez. Cihede şahlanıyor ama bunun konuşmasını yapmıştık Cengiz Bey geçtiğimiz yıllarda. Gençler biliyorum, bilmez demiştiniz biliyorum. Ama Mutlucan. Biliyorduk. Öğrendiler gençler. Sayenizde efendim. Tabii canım diyor. Serhat Türküleri. Hadi bakalım. Şimdi bu Yunanistan'a dönecek olursak, yani bu Libya meselesi ile bağlantılı olarak, ya o yani seferberlik ilanı falan öyle bir şey yok ama Girit kaynıyor tabii, yani onu evet. Söyleyeyim. Çünkü Girit'in yanı başında geçen gün televizyonda orada önce bir sismik araştırma yapıp ondan sonra inşallah fosil yakıt öyle demedik tabii. Gaz, petrol onları hidrokarbon. Hidrokarbon öyle de demedi, başka bir şey dedi. Gaz, petrol dedi bir şey. Ondan sonra bu bulursak inşallah orada da kazmaya başlayacağız dedi. Şimdi kazacağı yer Girit'in doğusu. Ondan sonra Girit'liler şimdi şeyde beklemede. Şimdi ama işin tabii bir gayet diplomatik bir ayağı var. İşin dediğim gibi yani artık şaka olmadığı, yani bunun işin iyice ciddiyete bindiği konusunda bir konsensüs oluşmuş vaziyette, ortak akıl. Arayışlar tabii Uluslararası Hukuk Dairesi'nde Birleşmiş Milletler'e yapılan bir başvuru var. Avrupa Birliği zaten devamlı bilgilendiriliyor. NATO, ben bu yolun yolcusu değilim, sizin aranızda olan sorunlara ben onlarla ilgilenmem dedi aklı sıra. İki tane müttefik arasında düşünebiliyor musun? Beni ilgilendirmez dedi. Yani bu Jens Stoltenberg de tarihe geçti yani. Eblehlik konusunda neyse. Ve Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, tabii ki Kıbrıs, İsrail, bütün bunlarla sürekli temasta Atina ve 7 Ocak'ta da 2 günden fazla sürecek bir Amerika Birleşik Devletleri gezisine hazırlanıyor Başbakan Mitsotakis. Oradaki tabii ABD'de neredeyse şey kadar, yani abartmayalım ama yani çok ciddi sayıda ve etkin Yunan asıllı Amerikalı var biliyorsunuz. Şimdi burada bir 121. madde meselesi var. Geçen hafta da bahsetmiştim biliyorsunuz. Bu Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin 121. maddesi ve Yunanistan, Atina, Birleşmiş Milletler'e yazdığı mektupta bu maddenin altını çiziyor. Bu maddede hatırlarsanız şey diyor. Yani adaların da karası, oturulan adaların da kara suyu vardır. Kara suyu olduğu zaman zaten münhasır ekonomik bölgesi de vardır anlamına gelen bir madde bu. Dolayısıyla bunu es geçmek mümkün değil. Dolayısıyla yani Girit orada olduğu sürece Türkiye ile Libya arasında bir deniz sınırı yok. Şimdi niye Libya diye sorarsak, çünkü diğer ülkelerle yani bu durumda Suriye, ki Suriye'nin batısı haliyle tabii, yani Şam demek yani bu. Suriye, Kıbrıs, Mısır ve Yunanistan'la, İsrail'e kadar gitmiyor Türkiye'nin şeyi, komşuluğu. Ama bu dört ülkeyle masaya oturması mümkün değil Türkiye'nin. Yani zaten üçünde, bu saydığım ülkelerin üçünde büyükelçi bile yok. Evet. Yok yani Suriye'de yok, Kıbrıs'ta yok haliyle ve Mısır'da da yok. Mısır'da Türkiye'de hala büyükelçisi yok. Şimdi dolayısıyla geriye kalıyor Libya. Fakat bu konunun uzmanları diyorlar ki yani bu 121. madde dolayısıyla bu imkansız. Bu aklı acaba kim verdi? Nereden çıktı diyorlar. Bu Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi. Sözleşmesi. 1982 121. madde. 121. Evet, maddesi. 1982 madde değil mi? Evet. 82 evet. Şimdi bu işin uzmanları diyor ki bunun yani nedenlerinden bir tanesi bu konuyu hakim karar verici pozisyonunda olan yetkili yok artık diyorlar. Ne olmuş biliyor musunuz? Dışişleri Bakanlığı'nda bu konuların uzmanı 3 tane genç diplomat varmış. Bunların üçünü de ihraç etmişler. Kovalamışlar, kovmuşlar. Değil mi? Yani bu, şimdi dışişlerinde bu konulara hakim, çünkü bu son derece teknik konular bunlar yani. Biz hafifleterek anlatıyoruz tabii. Ama her şey birbirine giriyor. Üç tane kavram var. Bir tanesi kıta sahanlığı ki o kullanılan bir kavram değil. Çünkü kıta sahanlığı adaları görmüyor. Yani kıta evet. sahanlığı dediğin zaman kıtadan kıtaya gidiyorsun yani. Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'ya falan gidiyorsun. Arada bir sürü ada var. Onları ne yapacaksın? Dolayısıyla onun anlamlı bir yani kullanılan bir kavram, kuramsallaşabilecek bir kavram değil. Ama iki tane önemli kavram var. Bir tanesi kara suyu. O zaten inalienable yani. Ona dokunmak mümkün değil. Diğeri de münhasır ekonomik bölge. Kara suyu ipso facto zaten var. Yani bunun var mı yok mu demek mümkün değil. Ama Libya ile yapılan anlaşma ve yani bu biraz ünlülükle de alakalı tabii bütün bunlar. Yani kimse çıkıp da ya olur mu? Girit'in kara suyu var, Rodos'un kara suyu var, Karpatos'un kara suyu var. Nasıl yapacağız biz bunu diye sormuyor. Şimdi böyle olunca Türkiye tabii ister istemez bu konuyu bir kere daha altını çizmek istiyorum. Çünkü yani bir merak meselesi. Türkiye ister istemez haklı olduğu konuda haksız duruma düşüyor. Şimdi yani Türkiye'nin dünya kadar denize kıyısı var. Değil mi? Evet. Yani Karadeniz, Ege, Akdeniz. Oradan bir bu sadece fosil yakıt için de değil. Yani işte balıkçılıktı, şuydu, buydu. Denizi kullanmak yani. Denize girmek mesela. Değil mi? Yani o da var işin içinde. Böyle bir hakkı tabii ki var. Dolayısıyla ama bunu oturup konuşabilmek gerekiyor. Dediğim gibi konuşabilmek için o ülkelerle bir diyalog kurulabilmesi gerekiyor. Ondan sonra hukuk dairesinde bunların konuşulması gerekiyor. Lahey var, uluslararası mahkeme, adalet divanı. Bütün bunlar bir kenara bırakılıyor ve hatta İlişkide olunan dördüncü ülke yani Yunanistan'la bugüne kadar sürmüş bütün istişari mekanizmalar yok sayılıyor ve yola çıkılıyor. Bu yeri gelmişken bunu da hatırlatayım. Türkiye ile Yunanistan arasında iki tane çok önemli diplomatik mekanizma var idi. Bir tanesi bu Turkish Greek High Level Strategic Council yani Türk-Yunan üst düzey stratejik konseyi son toplantısı bu Ahmet Davutoğlu zamanından kalma bunlar son toplantısı Aralık 2014 yani insan hayret ediyor diye bir laf var ya yani konuşmuyorlar birbirleriyle yani çünkü Türkiye tarafından kesilmiş atılmış yani Aralık 2000'i ne konuşacağız ya demiş geçmiş ikincisi bu bir aralar 2015-2017 Haziran seçimlerinden sonra ortaya atılan bir laf vardı. Hani CHP ile yani Kılıçdaroğlu ile Davutoğlu arasında bu istişkafi Şafi. Hayır, İstik Şafi. İstik Şafi değil yahu. Keşif Şafi. Tabii İstik Şafi. İstik Şafi, İstik Şafi tabii evet. Şeyden gidiyor. İstik Şafi, evet. Ama yani zor bir laf değil mi Can? Ne diyorsun? Evet efendim, her Osmanlıca söz gibi söylemesi pek de rahat olmayan kelimelerin içerisinde. Ama ne yapalım? Gerekli olursa boynumuz kıldan ince. Şimdi yani bu explanatory demek yani. Daha kolay anlaşılması. İstikşafi. Şimdi istikşafi görüşmeler yapılıyordu. 60 tane görüşme yapıldı. 2002 yılından bu yana. 2002. Exploratory Talks. İki Dışişleri Bakanlığı'nda uzman heyetler arasında Ege ile alakalı. Tam bu konu yani. Ege'lerle. Son toplantı ne zaman? Mart 2016. Yani böyle esip gürlemenin efendim işte peki bizim hakkımız yok mu falan. Var tamam. Otur konuş. Yok. Toplantı mekanizması atıl kalmış vaziyette. Çünkü dışişleri konularında artık kararlar Dışişleri Bakanlığı'nda pişirilmiyor. Mutfak artık Dışişleri Bakanlığı değil. Burada da susayım artık. Zaten vakti geçirdik. Evet evet, yani ama yani savaş ortamı çok kaygı verici tabii. Yani Yanis Varoufakis'in bir basın şey evet. toplantısı vardı, ona katıldık. Evet. Orada da sabahtan akşama sabah haberlerinin tamamen Yunanistan'da bu asker, ordu, donanma görüntüleri vesaire, savaş görüntülerinden bahsettiğini, kaygı verici olduğunu söyledi. Yani şeyde Twitter'da, sosyal medyada falan sadece Türkiye konuşuluyor. Ve yalnız bu önemli bir noktaya işaret ettim. Savaş dedim. Şimdi savaşın olduğu yerde artık tek diplomasiye, yani diyaloğa yer olmaz yani. Evet. Maalesef. Evet. Böyle bir gerçek var. Yani artık başka bir mantığa doğru, yani savaş mantığına doğru evrilmiş gibi gözüküyoruz. Allah korusun. Yani. Sosyal medyada Türkiye konuşuyor dediniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kızılderililerle alakalı yaptığı açıklama da büyük sansasyon uyandırmışa benziyor efendim. Nerede? Sosyal medyada. Ben Reddit'teki tartışmalara bakma fırsatı bulabildim. Orada da böyle bir şey yapıldığı takdirde arkasında durabilecek çok fazla Amerika Birleşik Devletleri vatandaşının da olduğu söylenebilir açıkçası. Yani lafta kalmasın. Eğer Kızılderililerin soykırımıyla alakalı bir şey tartışma başlatılacaksa ve bunu Türkiye'de başlatılacaksa birçok insan bunun destekçisi olabileceğini de söylemek gerekiyor galiba. Peki bu konuda istikşafi bir şey yapılmış mı? Söylem düzeyinde bir şeyler konuşuldu geçtiğimiz gün. Cumhurbaşkanı bizzat konuşmuş işte. Kızılderililere yani, neler yapıldığını biliyoruz. Ya demiş. İyi de Amerika bir reddetmiyor ki. Olsun, onlar reddetmiyor olabilirler ama aynı şekilde Türkiye'de mecliste de bu konunun konuşulmasının gerekli olduğunu düşünüyorum ben. Evet, ben de. Ben de. O zaman ben de. Peki bu konuda bir istikşafiye gerek yok yani. Yok efendim. Ya şeyden geliyor, bu keşiften geliyor. Keşiften, evet. Keşiften. Tabii, İstiklal'den keşiften gelmiyor yani. Hayır. Peki, süreyi bitirdik. Bob Marley'den Savaş. Ben Hasan Mutlucan bekliyordum. Ya. Yok, Bob Marley, reggae peki ve war çalacağız, savaş. Ah, tamam. Beğenirsen ya. Teşekkürler, görüşmek üzere. Efendim, hayırlı günler. Until the philosophy which owed one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. It's a war that until they're no longer first class and second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes, it's a war that until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race, place of war. That until that day, the dream of lasting peace, world citizenship, rule of international morality, will remain but a fleeting illusion to be pursued but never attained. Now everywhere is war, war, and until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa, by human bondage, have been toppled, totally destroyed. Well, everywhere is war, misery, war, war in the east, war in the west, war up north, war down south. War, war, rumors of a war, and until that day, the African continent will not know peace. We Africans will fight, we find it necessary, and we know we shall win, as we are confident in the victory of good over evil, good over evil, yeah, good over evil, good over evil, yeah, good nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Very good. Great. Açık Mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Perşembe 11.30'da Açık Radyo'da. Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz. Dünyanın cazı. Hafta içi her gün saat 17'de. Garanti BBVA'nın desteğiyle. Hazırlayan ve sunanlar Duygu Argın, Sanat Deli Orman, Başak Yavuz, Levent Öget ve Ceyhan Usanmaz. Reklamlar bitti. Kainatın tüm seslerine Açık Radyo. Açık Gazete. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 9.43 onun. Ve birkaç da hukuki habere de değinelim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iki konuda ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiş Türkiye'den iki başvuruya karşı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen ve Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç ayrı ayrı başvuruları var. Her iki siyasetçinin de ifade özgürlüğü hakkını ihlal ettiğine karar vermiş. Bir karar bu. 2011 seçimlerinde AKP Eskişehir Milletvekili adayı olan Salih Koca Büyükerşen'den 11 Haziran 2011'de STV'de yayınlanan seçim özel programında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi olmuş. Eskişehir 3. Sulh Ceza Mahkemesi de Büyükerşen'i hakaret suçlamasıyla mahkum etmiş. 87 günlük adli para cezası olan 1740 lira para cezasına çarptırılmasına da hükmetmişti. Ama Büyükerşen 2012'de 21 Eylül'de AİHM'e başvurmuş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Ahmet Ataç davası ise ikincisi de 2011 seçimleri öncesinde gene 22 Mayıs 2011'de Eskişehir'deki belediye başkanı aday tanıtım toplantısında konuşma yapmış Ahmet Ataç Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan da şimdi başbakan değil avukatları aracılığıyla şikayet dilekçesi vermiş. Ve hakaret edildiği iddiasıyla ceza davası açılmış. Bu da Eskişehir 2. Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki dava 5 Nisan 2012'de sonuçlanmış ve mahkumiyet kararı çıkmış Ataş hakkında. Bu para cezasına çevrilmiş ve 7080 Türk Lirası adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar vermiş. İkisi de AİHM'e başvurmuşlar. 2012'de Ataç da başvurmuş. Biri 14 Eylül'de Ataç, öbürü de Büyükerşen'de 2012 21 Eylül'ünde ve sonuçta her ikisinin de ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiş. Şimdi bakalım ne olacak diye bekliyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde 30 Kasım 2019 tarihi itibariyle karar için bekleyen davalar sıralamasında da Türkiye Rusya'dan ardından ikinci sıradaymış efendim. Evet, koruyor yerini. Bu başvuruların %24.7'sini oluşturan 14.800 şikayet, toplam başvuru sayısı 58.850. Bunlardan %24'ü yani 14.800 şikayet Rusya'ya ilişkinmiş. Türkiye'den gelen 9050 başvuru ise karar için bekleyen toplam şikayetlerin %15.1'ini oluşturuyormuş. AİHM verilerine göre Türkiye'den gelen ve karar için bekleyen başvurular 37 ülkeden gelen ve karar için bekleyen toplam başvuruların %13.7'sini oluşturan 8150 şikayetten daha fazlaymış. Rakamlar da böyle. Evet, yani büyük bir problem var orada. Bu arada hukuk demişken ilginç bir karar var. Bakalım nasıl yorumlayacaksın, görmüşsündür belki. Cezaevinde bulunan Edirne F tipi cezaevinde bulunan HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş bir mülakat vermiş, röportaj vermiş. Evrensel Gazetesi'nde çıkmış, yayınlanmış. Fakat Demirtaş'ın kendi röportajını okuması sakıncalı görülmüş. Yani röportajının mülakatını yayınlandığı Evrensel Gazetesi verilmemiş kendisine. Evet. Ne diyorsun buna? Daha önce çeşitli taktikler de uygulamıştı HDP'nin eski genel başkanı bu konularla alakalı. Cezaevindeki kendi sorduğu sorulara cevap vermişti. Erdoğan yargılanırsa ve bir şekilde avukatınız olmasını isterse kabul eder misiniz? Avukatı olmanızı isterse kabul eder misiniz gibi sorulara. Düşüncesinden dolayı yargılanırsa savunurum şeklinde verdiği cevaplardan oluşan bir kendi kendine soru cevap yapmıştı. Belki bu şekilde devam etmesi gerekiyor. Evet, yani cezaevindeki yasakların boyutları ilginç bir noktaya ulaşmış durumda. 9 Aralık'ta Evrensel Gazetesi'nde yayınlanan mülakatını içeren sayısı devlet karşıtlığını artırdığı gerekçesiyle kendisine verilmemiş. Devlet karşıtlığını artırıyorsa başka da kimseye de verilmemiş herhalde ama hapishanede olmayanlara verilebiliyor. Evet, geçtiğimiz sene de bununla benzer bir olay yaşanmıştı. Selahattin Demirtaş'a Cumhuriyet'in pazar ekinin ardından kendi demecinin bulunduğu Bir Gün gazetesi de gecikmeli olarak verilmişti diye yazıyor Biyanet'te. Cezaevi yönetiminin gazeteye el koymaya nedeninin kurum güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesine dayandırdığı da yazıyordu gene. Kurum güvenliği. Cezaevinin güvenliğini tehlikeye, kendi röportajını okuması sakıncalı görülmüştür ibaresi var. Bunu günün sözü yapmayı öneriyorum. Tabii ki. 13 Mayıs'ta da annesinin demecini yer aldı. Geçtiğimiz senenin 13 Mayıs'ında da annesinin demecini yer aldı. Cumhuriyet Gazetesi'nin pazar 2 inceleme nedeniyle bir gün gecikmeli olarak verilmişti. Artık bir gün gecikmeli olarak da verilmiyor. Hiç verilmiyor. Öyle mi? Tabii, çünkü devlet karşılığını artırıyor ve kendi röportajını okuması sakıncalı. Cezaevi dışında bu gazete herhangi bir şekilde yasal bir işleme tabi tutulmadan insanlar alıp okuyabilecek bir şekilde gazete bayilerinde bulunuyor. Evet. İlginç, trajik, nedenini tam olarak anlayamadım. Ben sana bir şey, bir ipucu vereyim. Buyurun efendim. Sakıncalı değil mi? Yani kendi röportajını okuması sakıncalı da olabilir. Ya ters bir şeyler söylemişse? Alın bir haber daha. 2016 tarihli bu da. 2016'daki haberi Selahattin Demirtaş'ın ne kadar süredir cezaevinde olduğunu siz düşünün. Tutuklu HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın Özgürlükçü Demokrasi gazetesiyle yaptığı röportajı cezaevi yönetim tarafından sansürlenmiş. Peki ama yani ya sakıncalıysa hakikaten, ya kendisi ters bir şeyler söylemişse? Nasıl? Devlet karşıtlığını artıran bir şey söylemişse, ya ters bir şey söylemişse sakıncalı olur tabii. Kendisine de verilmemesi gerekir. Ben bu kanaatteyim. Ben cezaevi yönetimini savunuyorum burada. Hadi bakalım. Bu noktada. Ters bir şey de söylemiş olabilir, haklılar. Neyse, bu da böyle. Erdoğan'ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer de çok kapsamlı bir mülakat vermiş. 17-25 Aralık'tan da bahsediyor. T24'te Canan Yıldız'ın geniş çaplı bir mülakatı bu, röportajda diyebiliriz. Ve kopuşum demiş, İstanbul Şehir Üniversitesi muhafazakar entelektüel kadroların 80'lerde kurduğu Bilim ve Sanat Vakfı'nın bir projesi olarak doğmuş ve kurucular arasında Davutoğlu da var, eski başbakan Ahmet Davutoğlu. Ve yani 2019'a gelindiğinde de bedelsiz devredilen arazi Erdoğan'la Davutoğlu arasında siyasi gerilim konusu olmuş. Ve bütün bunlar da Davutoğlu'nun yeni parti çalışmalarını yürüttüğü, sona getirdiği bir döneme denk geliyor. Evet. İşte Halkbank'tan alınan kredi borçlarının ödenememesi gösteriliyor gerekçe. Ama üniversite yönetimi banka varlıklarına haciz konulmasının, kredilerin bloke edilmesinin nedeni de siyasi diyor. İşte kendisi de akademisyen olan Ömer Dinçer'e ayrıntılı olarak bir yorumlanmış. Yani başbakanlık müsteşarlığıydı. Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu döneminde danışman. Başbakanlık müsteşarı 2011-13 arasında Milli Eğitim Bakanı, şu anda da Şehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı kendisi. Ve sorun benim ayrılmamla çözülecekse hemen istifa ederim demiş. Fakat bence çok önemli bir nokta, çok uzun ayrıntılı bir röportaj, vaktimiz yok mülakat, ama şunu özellikle belirtmek istiyorum. Şey çok önemli, 17-25 Aralık yolsuzlukla ilgili bir takım belgeler falan vardı ya. Evet. Yani bir röportajınızda şöyle demişsiniz diye soruyor Candan Yıldız. Ben aslında 3 dönem bakanlık milletvekilliği yaptım, kendi ilmi alanıma döneceğim, siyasetten kopuşum kendi irademle oldu. Bütün bu böyle demiştiniz diyor. Bütün bu yaşadıklarınızdan karşınıza çıkan bu tablodan dolayı kırgın mısınız diyor. Cevaben de Ömer Dinçer şöyle söylemiş. Şunu söyleyebilirim demiş. Başbakanlık müsteşarlığı yaptım, bakanlıklar yaptım. Sadece Milli Eğitim Bakanlığı değil, aynı zamanda Çalışma Bakanlığı da yaptım. Bu görevlerimi yaptığıma dair hiçbir pişmanlığım yok içimde. Ülkemize, insanlarımıza hizmet etme fırsatı buldum. Hizmetlerimin takdiri kamuoyuna aittir diyor. Bunlara dair hiçbir kırgınlığım yahut hiçbir pişmanlığım yok. Ama AK Parti'de siyaset yapmaya karar verdiğimde benimsenen temel ilke ve değerleri önemsemiştim. Büyük umutlarla yüklüydü. Şimdi böyle değil diyor. Benim için kopuş 17-25 Aralık'ta başladı. 2013 yılının sonları gerçekten görev yaptığım süre içinde partide kendi arkadaşlarımın yolsuzluk yaptığına dair hiçbir şeye şahit olmamıştım, belki duymamıştım. Bu durum kendi işime çok odaklanmamdan kaynaklanıyor olabilir. Yani bir şeyin olup olmadığı ayrı bir mesele, sizin onun farkına varıp varmamanız ayrı bir mesele. Bu olaylar ortaya çıktığında şoke olmuştum, inanamamıştım. Gerçekten mesai arkadaşlarımız bunu yapmış veya yapmamıştı ama parti bunun gerçekliğini tartışmalı ve bütün gücüyle doğruya ulaşmaya çalışmalıydı. Bir grup içinde hatalar ve yanlışlar olma ihtimali her zaman vardır ve her grupta olabilir. Önemli olan partinin bu durumlar karşısında takındığı tavır ve geliştirdiği politikalar daha önemlidir. Yüce Divan'a gitsinler diye oy verdim. Yani Yüce Divan dediği parlamento, Türkiye Büyük Millet Meclisi böyle durumlarda Yüce Divan kimliğine bürünüyor. Mahkeme oluyor. Yargıda aklanmış olsalardı belki de o insanlar için de daha iyi olurdu diyor. Bayağı önemli bir açıklama yapmış. Bu da doğrusu. Efendim hayırlı olsun. İlk Türk gezegeni Göktürk'te ortaya çıkmış. Türkiye'ye verilen bir yıldız ve yörüngedeki gezegen için seçilen isim Uluslararası Astronomi Birliği'ne bildirilmiş. Yıldızın ismi Anadolu, gezegenin ismi ise Alparslan. Göktürk olmuş. Yanıldım. Gezegen Göktürk. Hayat var mı diye soracak olursanız o konuda henüz çalışmalar başlatılmamış. Ne kadar uzakta olduğu da yazmıyor. Hürriyet gazetesindeki sürmanşetin hemen köşesinden okudum. FSM1. Fatih Sultan Mehmet 1. Evet. Roketin adı mı? Hayır. Yıldızın adı. Yıldızın adı. Ben değiştiriyorum. Buradan öneririm. Hadi bakalım. FSM1. Şimdi bir de bu birazcık uzatma pahasına şu meseleye de dönüp bakalım. Yani özellikle Kanal İstanbul'da çok önemli şeyler oluyor. Cumhuriyet'te rant kanalında diye her yönüyle Kanal İstanbul başlıklı yazı dizisine bugün başladı Cumhuriyet Gazetesi Hazal Ocak'ın. Sazlı Bozna Mahallesi Muhtarı Oktay Teke, araziler ilk 2009'da satılmaya başladı diyor. 2009'dan bahsediyoruz. Planlamaya bakar mısın? Yani 10 yıl önce başlamış, evet, satışa. Metrekaresi 8 ila 10 lira olan yerler şimdi ne kadarmış? 150 ile 700 lira arasında. Yani 70 kat artmış. Değil mi? Evet. 10 liradan 700'e çıkmış. 70 kat 60 en az. Yok, en fazla diyelim. Arazilerin ne olacağını bilmeyen köylüler de kaygılıymış. Bizi burada tutmazlar kızım, ne olacağız bilmiyoruz demiş. Ayrıca arazi kalmamış, bitmiş yani, eğer düşünüyor idiysen. Yok. Bir süre önce havalimanı kamulaştırması yapılan bölgede köylüler yarın ne olacağını bilmemekten şikayetçiymişler. Dursunköy'de çiftçi Süreyya Tuncel, Sazlıdere'de ağzımız yandı, çok büyük arazilerimiz gitti, endişeliyiz. Köyden hiç çıkmayan biriyim, köylünün elinde az arazi kaldı demiş. Geniş kapsamlı bir bunun üzerinde durmalıyız etraflı bir şekilde. Oya Baydar da zaten iki konuya değiniyor. Libya seferi ve Kanal İstanbul zorlaması Erdoğan iktidarının sonunu getirir mi diye de parantez içinde bir mi koymuş soru işaretiyle. Örnekleri tarihte çoktur diyor. Çılgınlıklar ve kendi gücünü abartan pervasızlıklar nicelerinin iktidarına mal olmuştur. Ve tıpkı Kanal İstanbul çılgınlığının bizzat Sayın Erdoğan projeyi bu sıfatla nitelendirmişti. Ülkemize, halkımıza, toprağımıza, bölgeye, bırakın bizleri, çocuklarımıza, torunlarımıza nelere mal olacağını kavramak için alim olmak gerekmiyor demiş. Tabii bu iki çılgınlıktan, yani Libya'da yıllardır süren iç savaşta taraf olup asker gönderilmesinin Türkiye'nin başına yeni belalar saracağını düşünmek için asgari sağduyu ve öngörü yeterli diyor. Bu iki çılgınlıktan maddi ya da manevi çıkarınız yoksa hırslarınız ve doymak bilmez hükümranlık hayalleriniz gerçeklik algınızı dumura uğratmamışsa, yani felce etmemişse diyor, o zaman alim olmak gerekmez. Yani Suriye macerasından Libya batağına sürükleniliyor diyor. Ve yani konunun güvenilir uzmanları demiş bir yerinde yazısının Baydar. Libya'daki iç savaşın taraflarından biriyle yapılan anlaşmanın vahim sonuçlara yol açacağını madde madde açıklıyorlar. Libya'da çarpışan güçler, sürekli değişen ittifaklar, kaygan uluslararası zemin vesaire yüzünden Libya macerasının başımıza Suriye'den bile büyük bela açacağına işaret ediyorlar demiş. Türkiye'nin kendi Libya'daki kendi dini ve siyasi meşrebine yakın bulduğu Trablus hükümetine uzun süredir silah, teçhizat, askeri eğitim vesaire yardımında bulunduğu biliniyor. Şimdi de iç savaşın taraflarından birini desteklemek için Türk askerinin gönderilmesi gündemde. Merak ettiğim aslında neo-Osmanlıcı, fütuhatçı, yayılmacı emellerin bu defa nasıl gerekçelendirileceği. Libya nire, Türkiye nire. Bu konuda beka meselesini kimseye yutturamazsınız. Orada hayatını kaybedecek her askerin, dökülecek Mehmetçik kanının hesabını nereye, hangi deftere yazacaksınız? İnsanlarımız gün be gün yoksullaşırken, işsizlik tarihi rekorlar kırarken, tarımdan sanayiye sektörler çökerken, Libya'ya gönderilen yardımların ve birliklerin maliyetini halka nasıl anlatacaksınız diye soruyor. Arkasından da kendisinin de çılgın proje olarak adlandırdığı Kanal İstanbul'un fikir ve hayal mimarı Erdoğan 80 ila 100 milyar dolarlık projenin finansmanının ben bu kadar yükseğini rastlamamıştım aslında. 100 milyar dolar mı? Yani yurt içi gayri safi hasılanın nereden bulunacağı yazıyor mu? Onda biri işte onu soruyor. Gerekirse milli kaynaklardan sağlarız cevabını verdi diyor Erdoğan. Öyle bir milli kaynak var mıymış? Onu da cevaplıyor. Milli kaynak dediği senin, benim, bizim ceplerimiz, milli kaynak dediği pervasızca satıp savurdukları doğal kaynaklarımız, topraklarımız, işletmelerimiz, geleceğimiz diyor. Bu konuda işte Bahadır Özgür'ün de Erdoğan City yazısını Selametköy'den Erdoğan City'ye parsel davası diye Bahadır Özgür'ün yazdığı yazıyı da öneriyor. Gerçekten şöyle kısaca baktım, gayet ayrıntılı. Necmettin Erbakan'ın Milli Selamet Partisi'nden başlayan Kutsal Parsel, 1970'lerden miras Kutsal Parsel davası. Yani 3. Köprü, İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu ve Kanal İstanbul'la beraber inşa edilecek binlerce konut, otel, hastane, külliye, yat limanı vesaire eski bir hayalin Selametköy'ün Erdoğan City'ye dönüşmüş halidir diye anlatıyor. Ayrıntıları için dinleyicilere oraya da gazete duvara da bakmalarını tavsiye ederek geçelim. Ve çılgın projenin şeyi, muhalefet nasıl olsa yapamazlar rehaveti içinde kulağı üstüne yatarken diyor. Bu önemli. Yani İmamoğlu dışında fazla bir ciddi muhalefet görünmüyor hakikaten. İmamoğlu bu mutlaka gerekirse referandum yapılmalı diye İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu buna kuvvetle karşı çıktı. Sayısız bu konuda uzmanların, bu konuda deprem uzmanları da dahil olmak üzere şehirciler, planlamacılar sayısız rapor da yazdılar. Hatta deniz uzmanları Marmara'nın mahvolacağını da anlattılar filan. Bu detaylara döneriz ama ben diyor Oya Baydar, Erdoğan iktidarda kaldıkça çılgın projeden vazgeçilmeyeceği kanısındayım. Uluslararası planda Türkiye'ye güvenin yerlerde süründüğü bir dönemde dış kredi güçlüğünün haraç mezat vatan toprağı satılarak aşılması düşünülüyor olmalı. Katar emirinin annesinin çoktan aldığı tarla parselleri devede kulaktır. Çılgın kanalın geçmesi planlanan topraklar yerli yabancı uyanık rantçılar ve yandaşlar tarafından yağma edilmiştir çoktan diyor ki. Şimdi işte Hazal Hoca'nın dizisinde göreceğiz kimler tarafından yapılmış olduğunu, sanıyorum önümüzdeki bölümlerinde yayınlanacaktır. halkta çılgınlıkların ve savaşların bedelini ödeyecek hal artık kalmadı. Sabırlar da giderek azalıyor diye devam ediyor yazısı Baydar'ın. Millet kendi bekasının, çoluk çocuğunun yaşamının derdinde. Zam üstüne zam, vergi üstüne vergi getiriliyor. Değerli konut vergisi adı altında 5 milyonun üstünde değer biçilen gayrimenkullere getirilen yeni ek vergi, halk kitlelerini yoksulları değil, görece varlıklı orta üst ve üst gelir gruplarına yönelik bir çeşit haraç görünümünde ve her türlü makul ölçüyü aşıyor. Memnuniyetsizlik ve yetti gayrı tepkisi hızla kabarıyor ve çeşitli toplum kesimlerine yayılıyor diyor. Ve şöyle bitiriyor son 3 paragraftan bitişe geçtim. Son paragrafın, 3 paragrafın da başlığı çılgın savaşlar ve çılgın projeler iktidarların sonu olabilir. Kitlelerin sabrının ve tevekkülünün sınırı vardır. An gelir, sessiz tepkiler, birikmiş memnuniyetsizlikler, ağırlaşan mağduriyetler ama sandıkta ama sokakta patlar. Örnekleri tarihte çoktur. Çılgınlıklar ve kendi gücünü abartan pervasızlıklar nicelerinin iktidarına mal olmuştur. Affedersiniz. Bir su içeyim. Bunu hisseden iktidarlar baskıyı, zulmü yoğunlaştırır. Halktan, sandıktan, sokaktan korkularını otoriterlikle, totaliterlikle bastırmaya çalışırlar. Çılgınlıklardan vazgeçilmezse, yanlış kararlardan dönülmezse, savaşlara, kanallara harcanacak meblağlar acilen halkın aş, iş, eğitim gibi temel ihtiyaçlarına yönlendirilmezse, iktidarın varoluş kaygısıyla yanlışlarına yanlış katacağını düşünüyorum. Bunun anlamı iki nokta üst üste, iktidar bloku karşısındaki bütün güçlerin içlerindeki ve aralarındaki her türlü ayrılığı şimdilik bir yana koyup tırnak içinde çılgınlıklar tırnağı kapat karşısında tek cephe olmaları gereğidir. Kimse kuşku duymasın, bu cephe örüldüğünde kitleler yanınızda olacaktır diye bitiyor Oya Baydar'ın yazısı. Biz de burada bu yazıyla beraber bitirebiliriz. Rıza Türmen'in Kanal İstanbul ve Montreux Sözleşmesi başlıklı gayet anlamlı hukuk temellerini irdeleyen yazısını da yarın tartışırız, okuruz, görüşürüz diye bugünkü şeyi bitirelim. Ve parça da çalmadan çıkalım artık. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümşer ve Robert Ayar da bize destek vermektelerdi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.